2 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is weer tijd voor de eindejaarsgesprekken. Maar die zijn nog wel... de vraag is, zijn die nog wel van deze tijd? Even mijn bril poetsen. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe is geen fan in ieder geval. Hoe het beter kan, vertelt hij zometeen in Villa VDB. Nu het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Tegen 7 mannen die verdacht worden van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam is 18 jaar cel geëist. Tegen een 8e verdachte eist het OM een lagere straf van 5 jaar cel. De overval vorig jaar mei liep uit op een wilde achtervolging waarbij over en weer werd geschoten. Het eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. De overvallers wisten flinke buit mee te nemen, vertelt verslaggever Ronald Olsthoorn van AT5. Dat was een buit ter waarde van misschien wel 67,5 miljoen. Uiteindelijk wisten ze 14,5 miljoen mee te nemen. Een deel is daarvan gepakt, maar 4 miljoen is nog altijd zoek. Maar goed, tijdens die vlucht en ook tijdens de overval al is er met automatische wapens, Kalashnikovs, geschoten. En het OM zegt dat er ook gericht is geschoten op politieauto's en agenten. De verdachten spreken tegen dat ze gericht op agenten vuurden. In de Chinese stad Guangzhou is een protest tegen de coronamaatregelen uit de hand gelopen. Demonstranten haalden afzettingen neer en vernielden een testlocatie. China heeft nog steeds te maken met oplevingen van het coronavirus. En nergens is het aantal besmettingen zo hoog als in Guangzhou. Veel inwoners zijn bang dat de lockdownmaatregelen worden uitgebreid. China neemt al sinds het begin van de pandemie strenge maatregelen om het virus de kop in te drukken. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal licht gekrompen, met 0,2% ten opzichte van een kwartaal eerder. De economie staat nu volgens het CBS met één been in een recessie. Bij het blussen van een brand in een paardenstal in Baarle-Nassau is een drugslab gevonden. Nadat het vuur was geblust, werd het drugslab ontdekt. De paarden in de stal werden op tijd gered. De eigenaar is aangehouden. Het Nederlands elftal is onderweg naar Qatar voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Louis van Gaal heeft morgen de eerste training. De komende maandag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Senegal. Bij een aanslag door een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 Israëliërs gedood. Ook raakte een aantal mensen gewond. De Palestijn van 18 stak bij een tankstation enkele Israëliërs met een mes. Daarna reed hij met een auto in op 1 of meerdere mensen. Correspondent Ties Brok over wat er tot nu toe bekend is over de 18-jarige Palestijn. Hij komt uit een dorp in de buurt van die nederzetting Ariel. En hij werkte ook in die Israëlische nederzetting. Had daar een vergunning voor. En verder is, voor zover bekend, bij hem in zijn verleden nooit iets gebeurd wat erop duidt dat hij eerder al dit soort aanslagen voorbereidde of daarbij betrokken was. De dader werd door Israëliërs doodgeschoten. Het Israëlische leger zegt nog op zoek te zijn naar een handlanger van de Palestijn. De gemeenten die een energiecontract met Gazprom Energy hadden hoeven dat niet meer op te zeggen. Duitsland heeft de Europese tak van het Russische staatsgasbedrijf genationaliseerd. En daarmee valt ook de Nederlandse dochteronderneming niet meer onder de Europese sancties. Volgens Nieuwsuur maakte energieminister Jette dat vandaag bekend. Eerder werden honderden gemeenten, waterschappen en scholen gedwongen om hun contracten met Gazprom op te zeggen. Zij betaalden soms miljoenen meer voor hun nieuwe energiecontract. Het weer, eerst nog droog. Wolken en zon wisselen elkaar af bij maximaal 14 graden. In de loop van de middag en avond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Morgen ook een mix van wolken en zon. Hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. En in de villa verwelkomen we nu Tim Schaap voor de ANWB Verkeersinformatie. Ik heb 2 files te melden. Allereerst een kapotte vrachtwagen op de A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht is de rechterrijstrook dicht en ook de afrit is tijdelijk niet te gebruiken. Reken op een kleine 10 minuten aan vertraging en 20 minuten aan oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. Daar is zojuist een spoedreparatie afgerond. Hou nog rekening met 20 minuten aan extra reistijd. De zaagbladen zijn geslepen, de boormachine is opgeladen en de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. We gaan er vaak. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer, langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewi. Afval bestaat niet. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het I Love to Write Day. Vanaf nu schrijven we alles op het konto van de baas. Daarover gesproken, hebt u uw eindejaarsgesprek al gehad met de baas? Organisatiepsycholoog Kilian Wawu die pleit voor een ander systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daar gaan we zo meteen meer over horen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2005. Toen werd in Nijmegen politiek activist Louis Severker vermoord. En op de gastenlijst staat de naam van kunstenares Lisa Schamlee. Haar grote teen werd een hit op sociale media. Eerst nu hondenpoep. Ja, maar dat gaat natuurlijk bijna elke dag wel over de stikstofcrisis. Nou, de grote oplossing moet waarschijnlijk van hoger hand komen. Maar we kunnen zelf ook een duit in het zakje doen. Johan Sanders maakt deel uit van de stikstoffocusgroep die zich richt op het verminderen van de stikstofuitstoot met behoud van voldoende voedselproductie. Meneer Sanders, goedemiddag. Goedemiddag. En wij kunnen als particulieren dus bijdragen aan een oplossing van het stikstofprobleem, bijvoorbeeld door de hond op een andere manier uit te laten. Hoe zit dat? Ja, ik heb een aantal snelle berekeningen gedaan en die geven inzichten dat als je een hond in een Natura-gebied uitlaat, dat je dan eigenlijk de kat op het spek bindt. Want dan breng je de stikstof, die breng je in het Natura-gebied en daarmee verstoor je de plantengroei. Op een veel grotere manier dan dat het vee dat doet in principe. Als je een koe bent, dan komt uit de mest maar een klein deel dat wat de lucht ingaat van de stikstof. En van dat deel wat de lucht in is, gaat weer een klein deel naar de bodem. Maar als je een hond in die Natura-gebieden laat poepen en plassen, ja, dan heb je daarmee het probleem precies op de plek waar je het niet wil hebben. Ja, maar wacht even. Kijk, we weten allemaal, een feit is dat de koe meer scheidt. Die maakt enorme plakken aan uitwerpselen. En die hond, ja, in verhouding heeft die maar een kleine drol. Dus hoe kan dat dan? Ja, nou, wat ik net zei, er gaat maar een klein deel van wat die koe scheidt de lucht in. En wat er in de lucht is, gaat maar een deel, komt weer op de bodem terecht. En ik ben ervan uitgegaan dat alles wat dus door de landbouw wordt uitgestoten gelijkmatig in Nederland ook weer neerkomt. En de Natura 2000 gebieden, en die staan dus centraal in de hele stikstofcrisis, dat is ongeveer 10% van het Nederlandse landoppervlak. Ja, dat stond vanochtend ook in het Financieel Dagblad. 10% wat dus het stikstofprobleem vormt. Ja. Dus dat is die hondenpoep. Als er 2-3% van de honden uitwerpselen, als dat in Natura 2000 gebieden wordt achtergelaten, dan is dat ongeveer 10% van het totale stikstofprobleem wat we vanuit de landbouw in Nederland hebben. Ja, Nou, dat is een flinke hap, toch? Dat is een flinke hap. En die zal in bepaalde natuurgebieden, zeg maar dicht bij grote bevolkingsdichtheden, zal die natuurlijk ernstiger zijn dan een hele grote natuurgebieden die wat verder in de provincie liggen. Maar het is een hele belangrijke hoeveelheid. En ik denk dat het de moeite waard is om te gaan onderzoeken op een nette manier wat het nou precies in de praktijk is. Want is het ook zo dat een tijdje terug hebben we vanuit het Delft, dat was in een week waar het klimaat ook een beetje centraal stond hier op NPO Radio 1, hadden we een mevrouw die vertelde juist dat menselijke uitwerpsels ook worden gebruikt om de tuin te bemesten eigenlijk. Maar geldt dat dan niet voor die hondenmest? Dat doet niet iets goeds, zeg maar. Als je de hond in de tuin laat poepen, dan is dat prima. Want daar hebben we geen problemen mee in ons stikstofcrisis we nu hebben. Het gaat om die natuur. Gaat het alleen om die Natura 2000 gebieden. Ja. Nou hoor ik de mensen thuis denken, ja, mooi allemaal. Hè. We hebben de discussie over de wolf bijvoorbeeld, maar er lopen natuurlijk veel meer dieren daar in het wild rond. Ja, die laat ook alles lopen natuurlijk. Ja, dat is helemaal juist. Daar kunnen we denk ik niks aan doen. Dat is ook juist wat we willen, die natuur. De wolf is nog even een apart punt. Maar andere dieren in de natuur, die willen we daar ook houden. Maar aan honden uitlaten, wat we zelf dus doen, dat is een manier om het stikstofprobleem kleiner te krijgen. En elke kilo die wij te veel uitstoten, betekent dat bepaalde bouwprojecten niet door kunnen gaan. Dus dit is eigenlijk een oproep aan hondenbezitters. Want ja, over het algemeen, ik kijk even om me heen, eigen waarneming in Utrecht, zie je toch mensen met die zakjes lopen. Als een hond op straat poept, dan nemen ze dat keurig mee. Dat moeten ze ook doen als ze het bos ingaan of de hei op. Dat moeten ze zeker doen om die poep mee te nemen. Maar wat een probleem is, is de urine, waar ook heel veel van de stikstof in zit. En het is natuurlijk een stuk lastiger om die ook mee te nemen. Dus dan is het beter om de hond uit te laten, niet binnen een Natura 2000 gebied. Ja, of het plassen daarbuiten te doen en dan een stukje gaan wandelen in het gebied. Ja. Goed opvoeden. Ja, zo is het. Dank voor de toelichting. We hebben u wat geleerd. Johan Sanders is dat, van de focusgroep Stikstof. Nieuws. Snipper. U kunt weer prijzen winnen in dit fijne radioprogramma. Namelijk een keukenschort van Villa VDB. Het is exclusief. Nou, hoewel, intussen zijn er al heel wat winnaars geweest van het spel. Dus die hebben allemaal zo'n ding thuis hangen. Maar u kunt er ook eentje in uw bezit krijgen als u het antwoord weet op de vraag die ik ga stellen bij dit fragment eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. Sommige mensen binnen de sport hebben dat altijd ontkend. Maar een feit is dat toen, was het Avery Brundage, zei: The games must go on. Ja. Was het duidelijk dat sport... In 72 na die aanslag, hè? Ja. Ja, ik hoorde Kees Jansma hier. We moesten volgens mij Mart Smeets horen. Die zat ook vanochtend bij Sven Kokkelman. Mart vertelde daar over dat hij ooit een keer niet welkom was bij een tv-programma, waar hij toch wel nauwe banden mee had. Over welk programma ging het daar? Ja, als u echt geluisterd hebt vanochtend, hebt u het kunnen horen. Het zat een beetje aan het eind van het programma. Dus over welk programma vertelde Mart dat hij daar niet welkom was? We spelen deze ronde met de mailers en met de appers. Dus dat zijn mensen die reageren via villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Dus welk programma was dat waar Mart Smeets niet welkom was? Het antwoord zat verborgen in Sven op 1. Vanmorgen tussen 11:30 en 12:00. En nu, Billy Joel. een of andere manier deed hij altijd met topmodellen. Nou, in ieder geval heeft hij een aantal gehad. Billy Joel. En voor één van hen schreef hij dit liedje. Uptown Girl. Tot 3:30. Ja, misschien hebt u het ook al in de agenda staan. Een afspraak voor het traditionele beoordelingsgesprek met de baas. Hoe hebt u gefunctioneerd dit jaar? Krijgt u er nog wat salaris bij misschien? Maar er is ook groeiende kritiek op dat hele systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voor werkgevers is het een tijdrovende klus over het algemeen. En werknemers die zijn vaak ronduit gefrustreerd na zo'n beoordelingsgesprek. Ik ga erover praten met organisatiepsycholoog Kilian Wawoe. Hij deed jarenlang onderzoek naar deze manier van beoordelen. Meneer Wawoe, goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u hem zelf al gehad eigenlijk? Nee, ik heb hem volgende week. Ah, kijkt u er naar uit? Nee. Waarom niet? Nou ja, het onderzoek laat zien dat de meeste mensen het heel vervelend vinden. Ze noemen het ook wel het veroordelingsgesprek of de jaarlijkse wortelkanaalbehandeling. Maar los van of mensen het nou leuk vinden of niet, blijkt het dat het gewoon niet zo goed werkt als motivatiemiddel. En ook vaak niet zo'n eerlijk proces is. Nee. Gaan we zo wat meer op inzoomen. Er zijn ook mensen die dit horen en denken van ja, wat is het eigenlijk, een beoordelingsgesprek? Die hebben dat misschien nog nooit gehad. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat kinderen met Sinterklaas hebben. Dus je krijgt uit het grote boek te horen hoe je het afgelopen jaar hebt gedaan. Afgelopen jaar moet ik zeggen. En dat is wat met volwassenen ook gebeurt. Ze krijgen te horen in december of in januari hoe ze de afgelopen 12 maanden hebben gefunctioneerd. Dus het is een terugkijkgesprek over hoe je het hebt gedaan en vooruitkijken wat je volgend jaar gaat doen. Ja, en er hoort ook een beoordeling bij. Dus als werknemer kan je er ook een paar procentjes bij krijgen. Ja, dat kan. Hangt natuurlijk wel vanaf waar je zit in je schaal. We hebben in Nederland relatief veel eindschalers. Dus mensen die al helemaal aan de top van hun schaal zitten. Dus die krijgen er sowieso niks bij. Maar daarnaast kun je inderdaad een beoordeling krijgen. En die houdt dan in, heb ik het goed gedaan of niet? En want u zei net al van ja, vergelijken met een wortelkanaalbehandeling. Nou, dat is over het algemeen niet heel positief. Een veroordelingsgesprek. Wat hoort u terug van mensen over dat eindejaarsgesprek? Dat ze het over het algemeen heel erg vervelend vinden. Leidinggevenden vinden het zelf eigenlijk ook niet zo leuk. Dus het is heel erg tijdrovend. Mensen vinden het vaak niet heel erg eerlijk. En het draagt niet heel erg bij aan motivatie. Kortom, het is een lange lijst met eigenlijk vrij negatieve gevoelens die mensen erbij hebben. Want het kan natuurlijk gebeuren ook dat er, ja, laten we zeggen, er zal een voorvalletje geweest zijn ergens in februari. En krijg je dat in december te horen. Ja, nou precies dat. Daar hebben mensen dus een hekel aan. Als er in februari een probleem is, zegt dat dan. En over februari gesproken, we hebben natuurlijk een heel raar jaar gehad. Als ik een jaar geleden had gezegd, de inflatie is 15% en we zijn zo ongeveer in oorlog met Rusland, dan had u mij voor gek verklaard. En toch is het gebeurd. Dus heel veel van die planningen waar mensen dan aan vast proberen te houden, ja, die zijn vaak na een maand alweer verouderd. En zeker het afgelopen jaar. Ja. En dat is misschien ook wel iets richting van, wat moet je dan wel doen? Het is veel logischer om gewoon gedurende het jaar met elkaar in gesprek te zijn. Maar ja, goed, intussen moet het werk ook gewoon doorgaan. Je kan ook niet oeverloos met elkaar gaan zitten overleggen over hoe je nou eigenlijk functioneert. Ja, nou oeverloos niet, maar als ik een vergelijking mag maken met sporters, die zijn 1, 2, 3 keer in de week bezig met oefenen en maar 1 keer in de week laten ze zien wat ze kunnen. Ja, is 1 uurtje per jaar, kan toch nooit genoeg zijn om met iemand te praten over hoe je functioneert. Ik wil een professional zeggen, u werkt 2000 euro per uur, dan kun je toch op zijn minst, nou laten we zeggen, 1% daarmee bezig zijn. Dat is 20 uur. Dus dat zou zeggen, iedere maand 1,5 uur. Is dat te veel gevraagd? Ja, ik speel een beetje de advocaat van de duivelen, dat snap je natuurlijk wel. Begrijp ik. Want kijk, u zegt dus eigenlijk van je kan het dan beter over een jaar uitsmeren en een aantal wat kortere momenten geüpdate met elkaar praten dan alles verzamelen en dan 1 lang gesprek doen aan het eind van het jaar. Exact. Ja. Exact. En je ziet ook, en er zijn nu organisaties die dat nu aan het doen zijn, daar zie je dat de tevredenheid ook gewoon toeneemt. Dus dat jaarlijkse gesprek, dat die spanning is daarvan af. En dat mensen er gewoon tevredener van worden. Want je hoort dus ook dat mensen inderdaad echt chagrijnig er vandaan komen. Ja, dat hoor je zeker. En wat ik nu hoor op dit moment is dat door het hybride werken hebben mensen elkaar relatief weinig gezien. En dan wordt het helemaal lastig om dat gesprek te voeren. Want ja, hoe kun je nou beoordelen wat iemand thuis gedaan heeft? Kortom, liever doorlopend met elkaar in gesprek, wat overigens in iedere relatie geldt, ook met kinderen of een partner. Doe dat nou op het werk ook, maar ga dan niet nou 1 keer per jaar zo'n rituele dans houden en elkaar dan een A of een B geven of een 1, 2, 3 cijfer. Want dat werkt gewoon niet. Wordt door dat hybride werken, dus ook af en toe thuiswerken, en dat moesten we op een gegeven moment natuurlijk in allerlei beroepen, wordt dat daardoor ook verdachter gemaakt of zo? Of zo van als je thuiswerkt, dan zul je wel minder doen of zo? Ja, je ziet wel uit het nieuwste onderzoek is dat mensen die heel veel thuis zitten, dat er vaak van wordt gedacht dat die toch wat minder betrokken zijn. Of dat waar is of niet, laat ik in het midden. Maar voor je, laten we zeggen, de perceptie die mensen van je hebben, als je heel veel thuis zit, is vaak de gedachte van die zal dan wel wat minder hard werken. Hmm. En nou goed, vakbond CNV wil er ook vanaf. Nou, u bent dus duidelijk ook geen voorstander. Zit er beweging in deze discussie? Ja, die zit er zeker. En dat is ook wel het goede nieuws. Dus je ziet dat heel veel grote organisaties... Ik heb zelf heel lang voor een bank gewerkt. En daar kreeg iedereen zo'n score en allemaal flauwekul. Het kostte allemaal tijd. Al die banken zijn er vanaf. Veel grote adviesbureaus zijn er vanaf. Kortom, je ziet echt wel een beweging tegen dit soort gesprekken. Hmm. Want laten we zeggen, een beetje feedback geven. Ook trouwens vanuit de werknemer naar de baas toe. Want die kan natuurlijk ook wel eens dingen niet goed doen in de ogen van die werknemer. Dat kan allemaal wel in zo'n gesprek natuurlijk. Maar elkaar feedback geven vinden we toch ook lastig, hè? Ja, we vinden het heel moeilijk om elkaar aan te spreken op gedrag. Ik noem dat altijd maar voor de grap restaurantfeedback. Iemand vraagt en je heeft het gesmaakt en je zegt altijd ja, het is lekker. Terwijl je mening vaak veel subtieler is dan alleen maar dat. En dan 's avonds schrijven we wel een echte review. Is het nou zo moeilijk om tegen iemand te zeggen wat je van die persoon vindt? Dus ik zou zeggen, als we nou eens wat meer met elkaar het echte gesprek aangaan, dan heb je veel meer aan dan zo'n rituele dans. Ja, en dan gewoon natuurlijk wel op een nette manier met elkaar blijven praten van wat je van elkaar vindt. Want ja, tegenwoordig scheldt iedereen elkaar ook maar om het minst of geringste de huid vol. Moet ook niet. Ik zou zeggen als vuistregel, wat je over iemand zegt, zeg dat eens tegen die persoon zelf, maar dan een beetje vriendelijk. Feedback. Want bedrijven, ja, u zegt al, in de bankensector gebeurt het dus al wel op een andere manier. Op een of andere houden bedrijven er toch ook graag aan vast. Waarom zou dat zijn? Ja, het heeft ook wel te maken met geld. Dus aan het einde van het jaar is er een pot geld te verdelen. En dan willen ze dat niet te veel mensen een goede beoordeling krijgen, want het is gewoon te duur. En daarmee zeg je het al, dan krijg je dus een heel raar proces van dat beloning en feedback door elkaar gaat lopen. En dat is vragen om moeilijkheden. Maar het antwoord op de vraag is, het is vaak gedreven door dat ze niet te veel geld willen uitgeven. Ja, duidelijk. We moeten er vanaf, zegt u eigenlijk. Andere manier, wel praten, maar op korter en door het hele jaar heen. Exact. Dank voor de toelichting en succes volgende week. Hartelijk dank. Kilian Wawoe is dat, organisatiepsycholoog. Zangeres Sharon Kovacs die begon met zingen tijdens een open mic-avond in Eindhoven. Intussen is zij een gevestigde naam in de Nederlandse popmuziek. In het begin altijd getooid met een bijzondere muts, wat haar de bijnaam Wolf Lady opleverde. Dat was zo'n bondmuts. Nou, die is intussen verdwenen. Haar stem, die het midden houdt tussen Amy Winehouse en Shirley Bassey, is gebleven. Volgend jaar komt er alweer een nieuw album van Kovacs. Child of Sin gaat dat heten. En daarvan nu een voorproefje. Dit is Goldmine. Not a penny to show, there's nothing I own. Money making, always paying. Now I'm watching the man, he was biting my hand. I put the past inside a box and close the lid. You know what I've lost? No, I can't ever count, because I'm going off to find my gold mine. Mine, 'cause I'm so sick of wasting my time. Figure it out, I'm taking my sound and going underground. Something's broken, doors won't open. I'm out in the cold, seed in my soul. Pockets empty in a land of plenty. Now I'm saying no, I'm feeling my own. There's lullabies inside these rocks, I'll show them off to friends I trust. And every precious thing I've lost, I'm gonna find back in my gold mine. I'll be working down my gold mine, so sick of wasting my time. Figure it out, I'm taking my sound and go. inside a box. Think closely, know what I've lost. No, I can't ever count the cost. I'm going off to find my gold mine. I've been working down my gold mine. 'Cause I'm so sick of wasting my time. Figure it out. I'm taking my sound. Varks, nieuw liedje heet Goldmine. Even de administratie op orde, want we hadden daar net de nieuwssnipper. Heijo Dieterman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit Scheemda, Heijo. Ja, ken je het? Ja, in Grun. Helemaal. Scheemda, ja, ken ik. Heel goed. Jij zat aan de radio gekluisterd, misschien ook vanochtend wel. En even kijken, we gaan even het goede fragment laten horen. Want het is sowieso knap dat je het antwoord weet, want we hadden het verkeerde fragmentje erbij gevonden. Dat wordt een functioneringsgesprek met degene die dat op zijn geweten heeft zometeen. Dit is het goede fragment. Natuurlijk, als jij 40 jaar gewerkt hebt en 15 jaar in dat programma, en dan zegt iemand, nee, je bent hier niet welkom, dan denk ik, kom op man, we komen even de cameramensen goeiedag zeggen. We komen helemaal niet voor jou, we komen niet voor het programma. Ja, dat was de Mart vanochtend bij Sven, samen met Kees Jansma zat hij daar. Hij mocht bij een bepaald programma niet langskomen. Welk programma was dat? Dat was bij de avondetappe. Ja, klopt. Ja. Ja, dat heeft hij zelf jarenlang gepresenteerd. Hij dacht, ik kom even langs, ga de cameramensen hun hand geven. En mocht niet. Bijzonder verhaal. Ja. Nou ja, het staat in het boek. Hij heeft een boek geschreven met Kees Jansma, Nabeschouwing geheten. En daar staat dit voorval in. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Dat sturen wij naar Scheemda. Draag het met trots. En veel plezier erbij. Yo. Ja hoor, prima. Doeg, Sofie. Jij zit in de Villa Sofie Verhoeven natuurlijk. En meestal is dat dan ook om mensen hier op te vangen. En alvast een beetje te kietelen met een paar prikkende vragen. En dan begeleid je ze hier naartoe. Dat lukt niet met iedereen, want de volgende gast die gaan wij ontvangen in verband met Terug naar Toen. De moord op Louise Verke was in 2005, moet ik zeggen. Maar die zit bij de collega's van Omroep Gelderland. Paul Bolwerk heet hij. Ja, eens even kijken of die er zit, Paul. Ja, goedemiddag, Paul Bolwerk van de Gelderlander. En ik zag dat u ook best een zeldzame parel bent, want u werkt al bijna 40 jaar bij de Gelderlander. Ja. Wat zijn dat voor eindejaarsgesprekken dan nog? Ja, die over het algemeen verlopen ze goed, dus daar heb ik niets over te klagen. Nee, nu gaat voor het gouden horloge dan, denk ik. Ja, zo is het. Het zilveren speldje van de vakbond heb ik al binnen en van de Gelderlander ook. Ik ga nu voor het gouden speeltje. Ah, fantastisch. Nou, en straks horen we u over een van de vele zaken uit uw lange carrière. Ja, dat zo meteen, dus na 2:30. NPO Radio 1. Nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. In België zijn twee kinderopvangen gesloten vanwege misstanden. Een opvang in Oudenaarde bij Gent moet definitief dicht. Volgens Belgische media ging het er hard aan toe. Kinderen werden soms met hun hoofd in een toiletpot geduwd. En als ze niet wilden eten, werd het in hun mond geduwd tot ze zich verslikten. De Gezondheidsraad adviseert de regering om kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar oud met een hoog medisch risico een coronavaccinatie aan te bieden. Nu kunnen alleen kinderen vanaf 5 jaar een coronaprik krijgen. Als het aan het OM ligt, gaan de 7 mannen die verdacht worden van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam 18 jaar de cel in. Tegen een 8e verdachte is 5 jaar cel geëist. De overval leidde tot een wildwestachtervolging die eindigde in Broek in Waterland. De buit was ruim 14 miljoen euro aan edelmetalen. De Nederlandse Vissersbond vindt de compensatie die vissers krijgen voor de hoge brandstofkosten niet genoeg. Vissers die door die hoge brandstofprijzen in de problemen komen kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 30.000 euro, verspreid over 3 jaar. Heel in de geest bij de ANWB. Waar staat het stil? Alleen op de A20 en het staat niet eens helemaal stil, maar het rijdt wel langzaam van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Staat daar een file van 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een vrachtwagen met pech. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 15 november 2005. Villa VDB. Op die dag werd in Nijmegen politiek activist en publicist Louis Severke vermoord. Was Louis Severke op het verkeerde moment op de verkeerde plaats of ging het om een koelbloedige liquidatie? In Nijmegen is de plaatselijk bekende linkse activist Louis Severke vermoord. Hij kreeg van dichtbij twee kogels in het hoofd en was direct dood. Louis Severke begon in 1986 in de kraakbeweging, die in de studentenstad Nijmegen zeer sterk en hardhandig was. Hij studeerde rechten en gebruikte zijn kennis om overheden voor de rechter te dagen. En niet zelden met succes. Severke onthulde meer dan eens geheime werkwijzen van politie-infiltranten. Severke had zich ook ontwikkeld tot een deskundige op het gebied van de veiligheidsdiensten. Hij wist veel en was kritisch. Vrienden van Louis Severke willen niet speculeren. Ze hopen dat het hoe dan ook geen politieke moord was. Want moord op Severke is al erg genoeg. Een politieke moord op de linkse activist zou vreselijk zijn. En over die moord op Louis Severke praat ik met journalist Paul Bolwerk, die deze zaak op de voet heeft gevolgd voor Dagblad De Gelderlander. Paul, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar beginnen bij het begin. Wie was deze Louis Severke? Louis Severke was een afkomstig uit Limburg. Hij is in de jaren 80 is hij naar Nijmegen gegaan voor zijn studie. En gaandeweg begon hij zich te ontwikkelen. En ging hij zich voegen bij allerlei linksactivistische groepen. En gaandeweg heeft hij zich ontpopt tot een linksactivist, politiek activist, een publicist ook als journalist, want hij heeft heel veel publicaties op zijn naam staan. Nou, goed, dat hoorden we inderdaad net ook een beetje voorbij komen. Dan maar gelijk ook naar het eind van het verhaal. Door wie is hij vermoord? Ja, door Marcel T. Ja, wij noemen Marcel T, terwijl die een heleboel sociale media met volledige achternaam wordt beschreven. Maar bij ons in de krant noemen we hem telkens Marcel T. Ja, en die is ervoor veroordeeld. Wat is dat voor man? Marcel T. Die heeft scheikunde gestudeerd. Een hoog intelligente man die ook actief was in de linksactivistische kringen. Hij was in de jaren 80, was die, 90 was hij betrokken bij krakersgroepen. Hij was ook actief bij een linkse boekhandel. En hij kende vanuit om die reden ook zijn werken. Ja. We gaan zo natuurlijk over het motief en zo hebben. Want dan eerst even naar Marcel T. Want dat heeft best nog een tijd geduurd voordat de politie hem in het vizier had. Ja, dat heeft. Die aanslag die werd gepleegd dus in 2005. Het heeft ruim een jaar geduurd voordat Marcel T. in beeld kwam. En eigenlijk door een toeval. Het punt was dat Marcel T. Ook veel 7 bankovervallen heeft gepleegd. En heeft ook 4 aanslagen gepleegd, waaronder 2 bomaanslagen. Maar goed, vanwege die bankovervallen kwam die in beeld. Want bij opsporing verzocht kwam er een oproep aan het publiek. En er werd gesteld van wie kan meer informatie geven over deze bankovervallen. Want ze hadden beelden van hem, lieten ze daar. Ja, klopt. Ze hadden camerabeelden van een bank. Marcel T. Die heeft bij herhaling banken in tot 3 keer toe in Leiden overvallen. En hij had een voorliefde voor de ABN AMRO Bank. Want die had hij ook in Breda overvallen, maar ook in Leiden. En toen werden die beelden vertoond bij opsporing verzocht. En wat wilde toeval? Zijn ouders die kijken naar die uitzending en bekijken die beelden en zeggen: frek, dat is Marcel. Dat is onze zoon. Ja. En zij hebben gemeend van ja. Nou, waarschijnlijk een korte overleg van wat te doen. En dan hebben ze de politie gebeld en gezegd van de persoon die jullie zoeken voor die bankovervallen, dat is zeer waarschijnlijk onze zoon. Ja. Dan gaan we nog een stapje verder. Want die politie was natuurlijk blij met dit tip. Want dat was eigenlijk de gouden tip uiteindelijk. Die heeft hen geleid ook naar de laptop van deze Marcel T. Ja, dat klopt. Marcel T. die had in Rotterdam bij Shurgard had hij een paar kluizen. En in een van die kluizen vonden ze een laptop en daarop stonden 2 dagboeken. En op een van die dagboeken refereerde hij aan. Hij beschreef zijn jeugd, maar hij beschreef ook de situatie in de krakerskringen. Maar met geen woord had hij het over de moord op Severke. Maar een van die rechercheurs in Leiden dacht van frek, in Nijmegen zijn ze bezig met een heel grootschalig onderzoek naar een dode kraker. En ze belden de politie op. collega's in Nijmegen met mededeling van... Hey, jullie zijn toch bezig met een zaak met betrekking tot een dode kraker. Zo werd dat toen beschreven. En nou, gaandeweg werd het Nijmeegse team betrokken bij dat onderzoek ook in Zuid-Holland. En toen kwamen ze erachter van frek. Dit kon onze verdachte wel eens zijn. Ja. De verdachte van de moordaanslag op Zeverke. En toen is hij uiteindelijk die Marcel T. in Barcelona aangehouden, begrijp ik. Ja, klopt. Marcel T. die had e-mailcontact met Louis Zeverke. En dan gebruikte hij een alias, Edmund Dantes. Maar hij werkte dus vanaf een internetcafé in Barcelona. En door middel van IP-adres konden ze achterhalen vanaf welke plek hij zijn mailtjes verstuurde. Ja. En hij heeft vrij snel alles bekend ook, hè? Ja, klopt. In totaal is hij een 20-tal keren verhoord. Maar in het begin heeft hij meteen de bankovervallen bekend. De aanslagen die hij gepleegd heeft. En gaandeweg heeft hij ook een volledige bekentenis afgelegd... met betrekking tot de moordaanslag op Louis Zeverke. En wat was zijn motief? Waarom heeft hij Zeverke naar de andere wereld geholpen? Ja, dat moet wraak zijn. Hij heeft in een van zijn dagboeken heeft hij in vage bewoording beschreven... van hoe hij zich gepiepeld voelde door de linksactivistische beweging in Nijmegen... En hij veronderstelde dat hij als een informant werd beschouwd door zijn medekrakers. En ik heb toevallig net een dagboekfragment van hem even opgedist. Ik weet niet of je het even... Als het niet te lang is. Ja, het is niet zo lang. Er zijn mensen die te ver zijn gegaan. Met die mensen heb ik nog een rekening te vereffenen. En ik heb altijd gezegd en me voorgenomen dat als ik nog maar even heb, ik aan mijn lijst ga beginnen. De rekening ga ik vereffenen. En ik begin bovenaan de lijst met mensen die me zodanig belazerd hebben... dat vergeten en vergeven geen optie is. Het zijn nooit loze woorden geweest. Wat ik me voorneem, voer ik altijd uit. Bovenaan staan de mensen uit Nijmegen die me verraden hebben... en die me uitgemaakt hebben voor infiltrant. En daarmee hebben ze mijn leven verwoest. In feite hebben ze mij toe vermoord. Het wordt tijd om met gelijke munt terug te betalen. Ja, ja. Want dat is overigens Zeverke ook nog wel bekend... dat hij er ook wel flinke praktijken op nahield... om allerlei mensen die eventueel met politie of met justitie praten... dat hij die wel in de nek zat te hijgen, toch? Nou, ik weet niet of Louis Zeverke zelf daarbij actief betrokken was. Ik weet wel dat op het moment dat iemand ontmaskerd werd... als vermeende infiltrant of informant... dat zo'n persoon wel flink door de mangel werd gehaald. En dat hij kritisch werd benaderd. En ja... Kijk, er wordt Louis Zeverke van alles toegedicht. Ik weet niet of hij daarbij aanwezig was. Daar heb ik nooit iets over gehoord. Maar kennelijk vond hij, die Marcel T. dus, dat Zeverke een van de mensen was die hem toen te veel dwars had gezeten. En dat was dus het motief voor deze moord. Klopt. Hij is levenslang veroordeeld. Ik begrijp dat jij nog wel af en toe contact met hem hebt, hè? Ja, klopt. Wij hebben, dat is mijn collega Henk Vergelder en ik... we hebben die zaak toentertijd intensief gevolgd. Wij hebben nog contact met hem. Er worden brieven uitgewisseld. En, ja. En wat kun je daar iets over zeggen? Wat zegt hij dan? Of? Nou ja, hij vindt het nu, maar dat is weer zoveel jaar na dato... dat hij onterecht vastzit. En hij heeft allerlei procedures heeft hij gestart om... hij vindt dat hij onschuldig is. Ja. En hij stelt dat hij gewoon medeplichtig was aan... maar niet verantwoordelijk voor de aanslag op Zeverke. En hij heeft vorig jaar een herzieningsverzoek gehad... bij de Hoge Raad in Den Haag. Maar dat is afgewezen, begrijp ik. Ja, verzoek is afgewezen. Ja. Goed, dankjewel, Paul. Paul Bolwerk van Dagblad de Gelderlander... over de moordzaak Louis Zeverke in Nijmegen. Dat is vandaag dus 17 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit was in 2005 veel te horen op de radio. Katie Melua. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all. Million Bicycles in Beijing, 2005. Ik denk dat als je nu gaat tellen dat er wel wat meer zijn, gok ik maar zo. Maar toen was dat het feit. Katie Melua was dat. Nieuws dan via de NOS. Opkomende infectieziekten krijgen bij farmaceuten niet het onderzoek dat zij verdienen. Staat in het tweejaarlijks onderzoek van de NGO Access to Medicine Foundation naar het doen en laten van farmaceutische bedrijven. Aangeschoven hier in villa is Sander Surhaken, is gezondheidsredacteur bij de NOS. En je hebt dat onderzoek gelezen, Sander. Hartelijk welkom. Aan wat voor soort opkomende infectieziekten moeten we dan denken? Nou ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een specifieke lijst waar ze dus deze ziekten opzetten die meest risico hebben voor de volksgezondheid in de hele wereld. Nou, corona stond natuurlijk al jarenlang op. Daar hebben ze ook niet veel aan gedaan. Nou, we weten wat de gevolgen daarvan waren. Maar je kan ook denken aan ebola, de Lassa-koorts, MERS-virus, dat soort ziekten. Ja. Je hebt dit ook voorgelegd aan epidemiologen. Wat zeggen die erover? Ja, nou, die vinden het altijd een hele tragische situatie. Want ja, dit soort ziekten komen vooral in de derde wereldlanden voor. Dus daar valt weinig geld te verdienen voor farmaceuten. Tegelijkertijd, je weet dus nog niet of het een pandemie wordt. Hè. Dus kijk, als het een pandemie wordt, heb je markt. Is er niet, dan heb je nog geen markt. Dus het loont nog niet echt financieel gezien voor farmaceuten om daar op in te grijpen. Maar tegelijkertijd, klimaatverandering, de wereldbevolking groeit, meer sloppenwijken, mensen die dicht op elkaar wonen. Dat maakt natuurlijk wel een hele goede cocktail voor zo'n infectieziekte om op te komen. Want in feite hebben we dat natuurlijk bij corona ook gezien. Ja. Het Westen ging eerst vooral naar zichzelf kijken. Maar ja, als het daar niet opgelost wordt, dan heb je uiteindelijk nog niks eraan op de hele wereld. Ja, precies, dat heb je eigenlijk ook afgelopen zomer gezien bij bij apenpokkenvirus. Hè. Dat was ook iets, een zo'n opkomende infectieziekte die trouwens niet op die lijst stond. Maar die was al jarenlang aan de gang in Afrika. En we hebben daar vaccins voor. Maar dat is nooit daar op een goede manier terechtgekomen. Daardoor kon het zich verspreiden en opeens kwam misschien Pride in gevaar in Amsterdam, omdat toen opeens hier apenpokkenvirus opdook en het weer een enorm issue werd. Ja. Goed, maar zij kijken dus te weinig naar die opkomende infectieziekten, die farmaceuten. Pikken ze dan alleen de krenten eruit waar ze een hoop geld mee kunnen verdienen? Ja, in principe wel. Nou, even, Johnson & Johnson heeft bijvoorbeeld wel goede stappen gezet tegen het ebola-virus. Maar het gebeurt allemaal mondjesmaat. Dus over het algemeen kijken ze vooral naar, ja, naar ons. Wat voor ziekte hebben we hier? Nou, kanker is hier natuurlijk nummer 1. Dus ze focussen vooral op dat soort aandoeningen. Want ja, hier in het wat rijkere Westen, of het rijke Westen, weet je tenminste zeker dat ze die kosten kunnen dekken. Ja, investeringen en dat eruit krijgen. Ja, exact. Ja, ja. Dank voor de toelichting. NOS gezondheidsredacteur Sander Surhaken is dat. Ik kijk even op onze gastenlijst, Sophie. Lisa Schamlee staat erop. En zij heeft de echte ster van dit programma bij zich. Goed ingepakt. Ik verklap nog niet wat het is. Oh. Heb je haar een beetje goed gewassen nog vanochtend? Ja, heel goed en mooi gekamd. En, ja, gekamd ook, want er zit ook haar op haar. Ze heeft ook haar. Ze heeft haar, zeker. Mm. Ja. En ze is heel goed verpakt in een ontzettend hippe schoen. Ga lekker zitten hier tegenover Jurgen. Ik heb een speciale stoel voor je neergezet, deze groene, waar ook de ster ruimbaan lekker goed kan zitten. Ja, mensen thuis denken, waar gaat dit over, Lisa? Jij zat je te vervelen en je dacht, ik maak een foto van... Mijn teen. En niet zomaar een teen, de... Mijn rechter grote teen. De grote ja. teen. Ja. Nou, foto gemaakt. Je dacht, nou weet je wat, ik gooi hem even op Instagram... Ja. En ik geloof op OnlyFans is hij uiteindelijk terechtgekomen. Eigen account deze teen. Er is een tentoonstelling over gemaakt. Die is nu te zien bij documentaire festival ITVA. Moeten we nog een waarschuwing vooraf doen? Want mensen vinden tenen toch iets engs, hè? We gaan nu de komende minuten dus praten over jouw grote teen. We gaan het hebben over mijn grote teen, ja. Ik denk dat heel veel mensen ook tenen en voeten überhaupt best vies vinden... Dat snap ik. Ja. Daarom heb ik ook de foto gemaakt. Ja, gelukkig is het radio, zeggen we dan, maar u hoeft alleen maar te kijken. Je kan ja. het niet ruiken ook. Nee. ja, maar veel mensen hebben inderdaad iets met hun tenen. Of die zeggen, nou, kijk maar niet naar mijn tenen, lelijk. Ja. Hoe was dat bij jou? Nou, ik heb er nooit echt op gelet. En daarom juist dacht ik, dit moet ik maken. Omdat ik was wat foto's aan het maken. Ik had een nieuwe fotografielens en... Ik maakte een foto, want ik had net een pedicure laten doen. En toen dacht ik, nou, mooie kleur. Dus kijken, maak een foto van mijn grote teen. Ja, de nagel laten lakken ja, en zo. Ja. Ja, ja, en toen dacht ik, wat een raar ding is dit eigenlijk. Het is een soort monstertje, een heel klein monstertje. En ja, wat is dit eigenlijk voor onderdeel van mijn lichaam? En ja, dat vond ik eigenlijk, ja, omdat ik het ook een beetje vies vond. En ik heb ook het idee dat de connotatie een beetje vies is. En daardoor dacht ik, ja, dit ga ik juist onderzoeken. Ja, grappig, want ik had pas geleden, ik weet echt niet meer hoe we erop kwamen. Ik had een gesprek met iemand over tenen. Oh ja, ik weet het alweer hoe dat zat. Maar dat had te maken met een vinger. En toen, het verhaal was dat zij daardoor best wel lastig ging... lopen en dus op allerlei andere manieren. Maar ik zei alleen al door een vinger, maar met een teen is natuurlijk ook bekend. Als je ineens een teen mist, ja. Is je evenwicht ineens ja, zoek. Klopt. Zit heel volgens mij. Ik ben geen expert wat dat betreft, maar volgens mij zit er heel veel evenwicht in je, ja, ja. In je teen. Ja, klopt. Dus eigenlijk best wel bijzonder en het ziet er ook apart uit. Ja. Maar goed, jij dacht van ik ga eerst één foto en je hebt er gewoon meerdere gemaakt. Ja, ik was toen. Die foto had ik eerst 5 jaar geleden gemaakt en altijd in mijn hoofd gehouden. En toen kwam de lockdown en toen mocht ik geen mensen meer fotograferen. En toen dacht ik, ja, het is gewoon nu of nooit. Het is nu, ik heb mijn teen. En toen dacht ik, ja, ik ga allemaal stille levens rond haar maken. En het is een haar ook, hè, die teen. Ja, ja. Met een haar ook. Met haren, ja, zeker. Ja. Die ik eerst wegschoor, maar nu niet meer. Omdat ik denk, ja, het is ook esthetisch juist ook mooi. Ik heb ook heel veel reactie op dat mijn teen haar heeft. Omdat ik een vrouw ben, dat hoort dan niet, kennelijk. Oh, oké. Okay. Dus dan denk ik juist een reden om dit te gaan maken. Of om dit doorgezet te hebben. Ja. Want dus na één foto kwamen er veel meer. Ik denk op een gegeven moment ook wel, ja, als je teen misschien 10 keer hebt gefotografeerd, heb je het ook wel of zo, maar... Ja, ik dacht ik wilde er echt leren kennen. Dus ik heb er in allerlei verschillende situaties gezet. Vertel eens, wat bijvoorbeeld? In een oester... Als een soort pareltje. In griesmeelpudding. In allerlei verschillende soorten gelei. Een soort bondachtig. Kijken, wat is nou een mooie... Wat vindt mijn teen nou lekker? Je zat je echt te vervelen tijdens die lockdown. Ik viel me helemaal roze, joh. Ja, maar goed, nee, maar dat heeft wel een fantastisch project opgeleverd. Want ja. Kijk, los even van die foto's die je natuurlijk ook wel... Nou, misschien wel aan wat vrienden en bekenden hebt laten zien. Maar je dacht op een gegeven moment, ik ga het gewoon ook gewoon echt online gooien. Ja, ik zette het op Instagram met de hashtag Toe. En ik wist niet wat me overkwam. Want binnen een paar seconden kreeg ik echt 10 berichten van mannen... die op een seksuele manier geïnteresseerd waren in mijn teen. Ja, dus die wilden... persoonlijke teenfoto's met allerlei verzoeken. Die wilden ook betalen, ook of gewoon seksgesprekken hebben. Maar bijvoorbeeld verzoeken om iets met jouw teen te doen, en dat wilde zij dan graag zien? Ja, ze wilde graag heel veel verschillende dingen. Ik heb het in Engels allemaal, in hakken. Met lotion, in water. Dus dat jij met je teen met een bepaalde vloeistof je teen behandelt, ja, of zo? Ja, bijvoorbeeld. En dat vinden ze leuk om naar te kijken? Ja. Nou ja, leuk. Meer dan leuk. Ja, ik denk meer dan leuk. Ze raken er opgewonden, ja, van. Ja. En deed je dat dan ook voor ze? Ik heb dat niet gedaan. Ik heb het wel geprobeerd. Of ik heb niet privé. Ik heb niet die speciale request gedaan. Ik heb wel een OnlyFans gemaakt voor mijn teen. Ja, OnlyFans moeten we even zeggen. Dat is een platform. Ja, daar gebeurt ook van alles. Ja. Daar kan je betalen door. Ja, er zijn ook wel eens wat bekende mensen, hè, die staan erop en in hun naki af en toe. Het is eigenlijk een soort sekssite, maar zonder echt seks te hebben. Maar een exclusieve inkijk krijg je in mensen hun lichaam eigenlijk. En je kan ook contact hebben. Dus je kan een abonnement nemen op iemand. En die stroomde bij jou binnen, allemaal van die foodfetishisten die dachten, ik moet die teen zien. Nou ja, ik dacht, ik wil op een veilige manier betaald krijgen, wat best moeilijk is. Dus ik had het eerst via Instagram. Het is heel vaak zo dat ze dan die foto's er meenemen en dan niks meer van zich laten horen. En dan met die foto's zelf gaan pochen of verkopen. Ja. Dus ik wilde het op een veilige manier doen. En ik dacht ook, hoe grappig is het dat ik een OnlyFans voor mijn teen heb. Dus nu, als ik dan request kreeg via Instagram, dan kon ik die doorsturen naar mijn OnlyFans. Ja. Wat uiteindelijk ontzettend moeilijk bleek, hoor, om voor elkaar te krijgen. Okay. Dus ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt om er echt actief geld mee te verdienen. Maar ook daar kwamen dus weer gewoon mensen op af die dachten van, wauw, dat is geweldig dit. Nou ja, ja, maar de teenfetish, of de foodfetishwereld moet ik eigenlijk zeggen, is ontzettend groot. Of de fetishwereld überhaupt online. Dat wist ik niet, maar dat kwam gewoon ineens. En ja, het is toch best bizar dat dacht ik, ja, ik word er altijd mee geconfronteerd met dat ik een seksueel object ben als vrouw. Dus als ik op straat loop, voel ik me altijd een vrouw en gedegradeerd tot een object. Dus zelfs een teen wordt seksueel, kan seksueel geïnterpreteerd worden. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, ik ga hierop inzoomen. Dit gaat onderdeel van het project worden. Wat vind je eigenlijk zelf intussen van je teen? Nou, ik vind het er wel echt veel mooier geworden. Ja, en ik scheer mijn haar ook niet meer op meteen. Door deze ervaringen. Ja, ja, zeker. Ja. En het heeft geleid dus tot die tentoonstelling My Toe Uncensored. Te zien op het ITVA. Wat kunnen mensen daar dan zien? Al die foto's ook. Foto's. Ik heb ook sculpturen gemaakt. Een borduurwerk. Alle berichten die ik heb uitgewisseld met die mannen, die heb ik screenshots van gemaakt en geanonimiseerd. Die kan je ook lezen. Die zijn hilarisch. Wel leuk trouwens, want dat je het geanonimiseerd hebt. Want het is maar, je zult er maar lopen net met je hele familie. En dan en dan jezelf tegenkomen. Je naam staat eronder. Dat zou niet leuk zijn. Nee. En er is ook een live performance. Dus je kan ook meteen live bekijken. En mogen we dan ook aanraken? Nee. Okay. Er staat zo'n stoere gast naast met zo'n vee op zijn. Precies, ja, ja, echt. Ja. En terecht. Hartstikke mooi verhaal dit, Lisa. Dank je wel daarvoor hier in de villa. Lisa Schamlee, de tentoonstelling is deze week nog te zien op dat documentaire festival ITVA in Amsterdam. Dan gaan we naar de dichter voor drie en dat is Dichtwater. Onze populatie groeit gestaag, dijt alsmaar uit. De wereld die raakt steeds maar voller en nog voller met de tijd. Al is de groei wel iets gekrompen. De laatste jaren gaat het langzaam. En volgens wetenschappers komt stagnatie en zelfs krimper op den duur ook aan. We krijgen minder kinderen dan in de jaren 60. Nog maar zo'n 2,3. Een ongelukkig aantal, maar dat is gemiddeld, moet u zien. Wel worden we steeds ouder. We gaan aan bijna niets meer dood. We lijken wel onsterfelijk tot het zingen van de laatste noot. Maar goed, waarom vertel ik dit in vredesnaam aan u? Wel nu, de rekenkamer heeft gemeld dat er vandaag iets heel bijzonders staat op het menu. Het is een mijlpaal, want wat er vandaag gebeuren gaat, de wereldbevolking tikt met de geboorte van een nieuwe medemens een omvang aan van groot formaat. En dat is voor ons, maar toch vooral de ouders, een bijzondere gebeurtenis. Ik heb de gender reveal party en de baby shower, ben ik bang gemist, maar bij deze, aan hen, mijn cadeau in woorden rechtstreeks uit het hart. Gefeliciteerd met de geboorte van mens nummer 8 miljard. Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater. We krijgen wel eens reacties van mensen die zeggen... ja, die gesprek is hartstikke leuk, ik val er zo even middenin. Maar kan ik dat ook ergens terugluisteren? En dan zeg ik, ja, dat kan. Sinds een paar weken doen we dat. Zetten we op vrijdag altijd de vier van de villa op maxvandaag.nl. Dus daar staan de vier leukste, interessantste, ontroerendste, opvallendste. Dat gesprek over die teen bijvoorbeeld zouden we er zo op kunnen zetten. Denk ik, komt er wel voor in aanmerking. Gewoon even gaan naar maxvandaag.nl. In een half uurtje tijd hebt u dan de vier leukste van de villa. In het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een spannend plan in de wereldwijde energietransitie. Energie uit ruimte benutten voor ons hier op aarde. Het Europese ruimteagentschap ESA is er druk mee. Meer zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Minister Hoekstra, die op bezoek is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zit daar met een delegatie in een schuilkelder nadat het luchtalarm afging. Er waren eerder 2 explosies te horen in de stad. Volgens de burgemeester zijn in het centrum 2 gebouwen geraakt bij een raketaanval. Hoekstra had eerder een overleg met zijn Oekraïnse collega-minister van Buitenlandse Zaken. Daar zei hij dat Nederland 15 miljoen euro extra steekt in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens Hoekstra moeten de daders verantwoordelijk worden gehouden. Bij een aanslag door een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 Israëliërs gedood. Ook raakten een aantal mensen gewond. De Palestijn van 18 stak bij een tankstation enkele Israëliërs met een mes. Daarna reed hij met een auto in op 1 of meerdere mensen. De dader werd door Israëliërs doodgeschoten. Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een aanslag plaatsvindt, zegt correspondent Ties Brok. Dit is wel de dodelijkste in de afgelopen 6 maanden. Maar het klopt dat we in een periode zitten van hoog oplopend geweld. Met name op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar zijn dit jaar al meer dan 130 Palestijnen gedood bij Israëlische invallen in dat gebied. En die verhoogde aantallen van die invallen die volgen eigenlijk op een eerdere reeks aanslagen door Palestijnen in Israël. En daarbij kwamen begin dit jaar ook al zo'n 20 Israëli's om het leven. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om ook kinderen van 6 maanden tot 6 jaar... die een ernstige medische aandoening hebben, een coronavaccin aan te bieden. Nu kunnen alleen kinderen vanaf 5 jaar een prik krijgen. Nederlandse vissers vinden de compensatie die ze krijgen voor de hoge brandstofkosten niet genoeg. Als ze in de problemen komen, kunnen ze een tegemoetkoming krijgen van maximaal €30.000, verspreid over 3 jaar. De uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers mogen weer in de cel worden gezet totdat ze worden uitgezet. Vorig jaar vond de Raad van State nog dat Marokkaanse vreemdelingen niet opgesloten mochten worden, omdat ze te lang moesten wachten op uitzetting. Maar nu geeft Marokko weer tijdelijke reisdocumenten af. De eerste dag van de G20-top op het Indonesische eiland Bali stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. De G20-landen werken aan een gezamenlijke verklaring om de aanval van Rusland op Oekraïne te veroordelen. Premier Rutte was vandaag op de top en zegt dat Nederland die verklaring ook zal tekenen. Nou, het helpt dat iedere keer opnieuw die druk internationaal wordt gezet op Rusland en dat Rusland totaal geïsoleerd begint te staan. Aanvankelijk dachten ze nog in Afrika medestanders te hebben. Dat neemt sterk af. Ze dachten in andere delen van de wereld medestanders te hebben. Dat neemt sterk af. Dus Rusland raakt steeds geïsoleerder en dat is natuurlijk heel belangrijk. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, is ook aanwezig bij de top. Hij stelt dat Rusland open staat voor onderhandelingen, maar dat Oekraïne deze tot nu toe blokkeert. In België zijn 2 kinderopvangen gesloten vanwege misstanden. Van 1 in Oudenaarde bij Gent is de vergunning definitief ingetrokken. En een andere in Keerbergen, tussen Antwerpen en Brussel, moet 2 maanden dicht. Het rommelt al lang in de sector. In het inspectierapport dat in handen is van het laatste nieuws staat dat het er regelmatig hard aan toe ging. Kinderen werden soms met hun hoofd in het toilet geduwd en het toilet werd dan doorgespoeld. En als de kinderen weigerden te eten, werd het eten in hun mond geduwd totdat ze zich verslikten, met overgeven tot gevolg. Het weer, eerst nog droog. De wolken en zon wisselen elkaar af bij maximaal 14 graden. In de loop van de middag en avond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Morgen ook een mix van wolken en zon. Hier en daar ook een bui bij zo'n 12 graden. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar 1 zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Nieuwe smartphone. Oké. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat vaak over de wereldwijde energietransitie. We moeten af van bestaande energiebronnen. En wetenschappers zijn natuurlijk naast zich op zoek naar allerlei schone alternatieven. Een van die plannen is om energie uit de ruimte te benutten. En dat vraagt natuurlijk om uitleg. En daarvoor is wetenschapsjournalist Rob van Hattem in de villa bij Sophie. En natuurlijk, Rob, ging mijn duurzame hart sneller kloppen bij dit fantastische plan. Maar ik dacht ook een beetje van, onbemande missie naar de maan is nog niet eens gelukt. Nee, dat is jammer, hè? Maar dat is ook wel een beetje verder weg, eerlijk gezegd. En een beetje lastiger. De maan is verder weg. Maar morgen gaan ze het voor de zesde keer proberen. Ja, goed. Je moet het blijven proberen, zeg ik altijd. Maar anders lukt het niet. Zo is het. Het is wel handig dat ze niet eerst wegschieten. En dan denken, oh ja, we hebben toch iets niet goed gedaan. Dus ze wachten wel steeds met dat afschieten. Ja, anders wordt het ook zo science fiction. Schiet je een hoop geld de lucht in. Maar of dit science fiction is, dit verhaal, dat gaan we dus horen van Rob. Hartelijk welkom in de villa, Rob. ESA, hè, die zit hier achter het Europese Ruimteagentschap. Bezig met een spectaculair plan. Leg het eens uit, wat is de bedoeling? Ja, Solaris. Het is met een mooie acroniem, heet SB... Space-based solar power. Ja, vooral Engels natuurlijk. Ja, maar het is Solaris. Ze hebben het heel mooi Solaris genoemd. En het idee is eigenlijk dat je in de ruimte satellieten bouwt. Grote satellieten die bestaan eigenlijk uit een soort zonnepark, zonnepanelen. Die zonnepanelen vangen continu zonlicht in. Die satelliet hangt zo hoog, zo'n beetje 35.000, 36.000 kilometer. Je hebt nooit wolken ervoor of zo? Nou ja, die heb je wel, maar dat dus niet voor de zonnepanelen. Nee, niet voor de zonnepanelen. Daar heb je geen wolken, want die hangt zo hoog dat die eigenlijk constant zon vangt. Ja. 10% of 10 maal zoveel als hier op aarde. Dus dat betekent dat je 10 keer zoveel vermogen hebt in die zonnepanelen. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel slim bedacht. Hoe dichter bij de bron, hoe beter. Ja. Maar hoe krijg je dat dan hier? Nou ja, dan moet je dat dus omzetten op de een of andere manier in wat een idee wat eigenlijk al heel oud is. Tesla begon er ooit mee aan het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. En Isaac Asimov die kwam op een gegeven moment een verhaal in 1941 van kan je dat niet met microgolven doen? Kan je niet op de een of andere manier die zonne-energie, die elektriciteit omzetten in een soort golven, elektromagnetische golven, zoals radiogolven of microgolven, dat die in een magnetron gebruikt wordt. Die straal je naar de aarde, dan heb je op aarde eigenlijk een aantal antennes staan die dat weer opvangen en die dat weer omzetten, die golven, in elektriciteit. Maar dat was al in 1941 dat hij dit bedacht? Dat was in 1941 dat hij dat bedacht, ja. Maar toen was de technologie er natuurlijk, de ruimtevaart was er ongeveer nog niet eens, de eerste satelliet moest nog gelanceerd worden. Maar langzaam maar zeker, dus het heeft heel lang in de science fiction gezeten, dit idee. Maar langzaam maar zeker begint het werkelijkheid te worden, omdat volgende week wordt daar dus over besloten of ze echt met dit project doorgaan in Europa. China is er al mee bezig op dit moment. In China wordt inmiddels een soort ontvangstantennesysteem gebouwd. Dat is een groot park, een groot park met antennes die golven moet opvangen. Ja, en zij zijn bezig om ook daadwerkelijk een systeem te gaan lanceren ergens in 2028 waarschijnlijk. En zou dit dan de oplossing moeten zijn of één van de oplossingen? Nou, het interessante is, het zal zeker niet de oplossing zijn voor de hele wereld. Waarvoor het een oplossing is, je moet nu bijvoorbeeld, omdat zonne-energie en windenergie, dat zijn snelgroeiende bronnen, gaat heel snel op dit moment, maar die zijn een beetje afhankelijk van het weer, letterlijk. Ja. Wil de zon schijnt. Daarom vroeg ik net van die wolken ook. Op aarde heb je natuurlijk ook die zonneparken, maar als het een keer dag bewolkt is, heb je veel minder opbrengst. Nou, dit is eigenlijk precies om dat eigenlijk probleem op te heffen. Je hebt eigenlijk een soort baseload noemen ze dat, een soort permanente aanvoer van elektriciteit nodig. Dat is dat wordt nu door bijvoorbeeld gascentrales gedaan of door kolencentrales of wat dan ook. Nou, die wil je eigenlijk kwijt. Dus als je nou ervoor zorgt dat daar een systeem hangt wat 24 uur per dag, 7 dagen, 365 dagen... Zeg maar een flinke waakvlam die het altijd doet. Ja, die het altijd doet en die 10% van het vermogen levert wat je eigenlijk nodig hebt. Continu. En het interessante is, als je die bundel, die straling die ze naar de aarde sturen, die moet dus opgevangen worden door die antennes. Maar het interessante is, die kan je ook een klein beetje verschuiven. En dan schuif je naar een andere plek waar bijvoorbeeld heel erg behoefte is aan elektriciteit. Dus je kan er een beetje mee spelen ook. Maar je kan dus een soort basislading elektriciteit ermee vanuit de ruimte naar de aarde brengen. Het klinkt fantastisch natuurlijk dit. Ja, vind ik ook. Ja. Als kind droomde ik altijd van dit soort ideeën. En ik vind het grappig om te zien dat het nu daadwerkelijk gelukt. Ja. Ja, want ik bedoel, even met die raket als aanleiding toe. Ja, dat kost gigantisch veel geld, dat soort onderzoek. Ja. En daar hebben de mensheid al heel veel geld ingestoken. Want dit klinkt natuurlijk wel als een duur verhaal. Ja, dat denkt iedereen. Dat dacht ook iedereen. Er zijn nu twee onderzoeken gedaan. En dat van de ESA, die willen dat dus verder doorontwikkelen, die onderzoeken. Maar het blijkt dat als je dit op grotere schaal gaat doen, het gaat natuurlijk niet om één centrale die dan daar hangt, maar meerdere, dat je die technologische ontwikkeling eigenlijk door de schaal waarop het dan uiteindelijk gebeurt, waarschijnlijk zal die elektriciteit die daaruit komt net zo goedkoop zijn als de huidige zonne- en windenergie. Maar dan moet je het dus wel op industriële schaal, op grote schaal gaan doen. Maar eigenlijk kwamen ze tot de conclusie dat het waarschijnlijk ook goedkoper is, aanzienlijk goedkoper dan bijvoorbeeld nucleaire energie. Nee, oké, uiteindelijk, ja goed, ik praat maar niet voor jou, maar ik ga dat nu niet meer meemaken, gok ik zo'n beetje. Want hoeveel jaar praten we? Ja, we praten over, zij hopen dat ergens klaar te hebben in 2045. Dan zouden eigenlijk die commerciële, dus dat kunnen we nog redden. Misschien nog net redden. Ik ben dan, we worden wel steeds ik ben dan 90 zo'n beetje. Ja. Maar dat is wel interessant, want zij hebben haast. Ze realiseren zich dat er haast bij geboden is. En kijk, ik vroeg net van, is het duur? Maar jij ging gelijk op de kant van de consument zitten. Maar gewoon om dit helemaal op te tuigen, ben je natuurlijk ook nog wel heel wat investeringen. Ja, nou, is zo'n vermoeden dat het zo'n beetje, zeg maar, om het systeem op gang te krijgen en daadwerkelijk geïnstalleerd te krijgen, zo'n 15 miljard is, ongeveer. Nou, en dan hebben ze per ding wat ze omhoog brengen, waarschijnlijk, ja, er zit een beetje marge in van 5 tot 10 miljard. Maar het klinkt, dat dacht ik ook, ik las het, ik dacht, nou, voor de hele wereld? Voor de hele wereld heb je dus maar één systeem, dus je moet wel meerdere van die systemen hebben. Maar ik dacht, zo extreem is het niet. We zijn gewend aan bedragen van 80 miljard tijdens de coronacrisis. Of gewoon, ik weet niet hoeveel miljard er nu voor die €190 voor ons allemaal wordt uitgetrokken. Ja, dus in die zin is het eigenlijk niet eens zo extreem veel. En jij zei, er wordt binnenkort een beslissing overgenomen om op dit spoor verder te gaan. Om Solaris eigenlijk door te zetten als project. Dus dan gaan ze eigenlijk, ze zoeken 10 miljoen, 12 miljoen geloof ik, zo om te investeren. En dan vervolgens uit te zoeken, dan willen ze in 2025 echt het plan gaan realiseren. Om dus de industrie te vragen. De industrie blijkt heel erg geïnteresseerd, want ze hebben afgelopen oktober daar een hele bijeenkomst over gehad. Ja, en dan hopen ze eigenlijk het systeem langzaam maar zeker in gang te zetten. In 2030 eerst de experimenten te doen, dan in 2040 eigenlijk zo'n beetje de eerste commerciële energiecentrale neer te leggen, neer te hangen. Bijzonder verhaal. En nogmaals, die ESA is er mee bezig, maar ook in China zijn ze bezig, in Amerika. Dus, Amerika. Ja. Dus het gebeurt gewoon op dit moment. Eigenlijk zie je dat het gewoon langzaam maar zeker zich ontwikkelt. Ja. Dank voor de uitleg, wetenschapsjournalist Rob van Hattem. She pulls, she speaks a magic word called Shacabadoo. The smell of a thousand herbs is hanging round the house where she lives in. It's built on magic ground. There's an old cut colored smoke raising up among her steering rappers. Magic pot, her chimney means a lot to her for her color. Snake tails for just a few. She likes sweets, they're easy to grow. They are easy to grow, easy to grow in the morning dew. But she also keeps a cat or seven and a miles far hearing screaming raven, a magic stick, a flying broom are just a few things that she keeps in her room. Weeds, Nederlandse T-set was dat uit 1970. Nieuws, Snipper. Hier is weer een fragment, eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. U krijgt er een vraag bij en als u het antwoord weet, onmiddellijk reageren, want u kunt er aardige prijzen mee winnen. We doen deze ronde met de bellers. Dit is het fragment. Triest nieuws over de zangeres van dit wereldberoemde nummer. Ja, triest nieuws. Bij deze zangeres die u zojuist hoorde is de spierziekte ALS vastgesteld. En dat betekent dat ze niet meer kan zingen. Over wie gaat het dus hier? Wie is die zangeres? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Volgens mij is dat Fugees. Nog één keer? Fugees. Is niet goed. Is niet goed. Die hebben het nummer wel gecoverd inderdaad, dat klopt. Maar dat is niet het goede antwoord. Hallo, met wie? Ja, met Karel. Goedemiddag. Karel. Ja, Roberta Fleck. Roberta Fleck. Is goed. Yes. Dus het is niet nee, Karel, niet vandaar. Maar het is gewoon ja, Karel. Het is goed. Ja, precies. Ja, goed man. Ja, Roberta Fleck. Volgens mij, ik kijk even hier naar de andere kant. Daar zit Jarko, die heeft ook nog wel eens... Het is niet origineel van Roberta Fleck, toch? Dacht ik. Kunnen we nog even snel iemand naar het archief sturen om dat op te zoeken? Want ik dacht dat zij het ook gecoverd heeft, maar het kan zijn dat ik dat niet heb. Het levert jou niet... Ja, iemand anders heeft het gecoverd, volgens mij. Ja, maar... de Fugees hebben het ook gedaan, dat weet ik zeker. Maar ja, het origineel is... Ah ja, kijk, zie, ik had het toch gelijk. Ik krijg het nu in mijn oor van gene zijde... Laurie Lieberman is de originele artiesten. Maar Roberta Fleck heeft het heel bekend gemaakt. Het levert voor jou een Villa VDB keukenschot op. Blijf aan de lijn, dan noteren we al je gegevens... en dan komt hij in rap tempo naar je toe. Ja. En een prettige dinsdag. Yo, hoi hoi. Ja, hij is onderweg zo te horen. Misschien is het u ook opgevallen. Net als een van de collega's hier bij ons in de villa. Op de A6 van Almere naar Jouren. Daar lagen langs de kant van de weg tientallen doodgereden roofvogels. Dat was het verhaal waarmee die vanochtend bij ons binnenkwam. Ja, dat roept natuurlijk een hoop vragen op. En dus hebben we gebeld met Henk Siertsema, roofvogel-expert bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Meneer Siertsema, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hebt u dat ook gehoord op die A6, dat er veel van die roofvogels langs de kant liggen? Nou, ik heb het zeg maar van jullie gehoord, maar ja, niet uit mijn omgeving dat daar veel vogels zouden liggen. Of ligt dit dan aan de vogelkennis van mijn collega? Ja, ik neem aan dat hij prima ogen heeft, want dan zie je ze niet liggen langs de kant van de weg. En Ja. Ja, wat er dan precies voor vogels lagen, dat weet ik dan ja, natuurlijk over, niet. Over maar, tientallen roofvogels, nou ja, dat is natuurlijk nogal wat. Omdat ja, een roofvogel... Ja, dat is nogal wat, ja. Ja, ja, en we zien natuurlijk langs de snelweg wel geregeld van die roofvogels. Die zitten dan op die borden of op de paaltjes, lantaarnpalen. Waarom zitten ze daar juist? Ja, dat zijn met name dus buizerds en torenvalken. En die zitten daar omdat we langs onze snelwegen heel veel graslanden hebben... waar eigenlijk geen mest op komt en wat bijna nooit wordt gemaaid. En het levert heel veel muizen op. En dat vinden die roofvogels natuurlijk fantastisch. En daarom worden ze eigenlijk dus naar die snelwegen toegetrokken. Dus die zitten daar in feite op de eretribune te wachten... tot die muizen zich daar in de struiken beneden zich melden? Ja, in het gras eigenlijk, ja inderdaad. Ja. Ja. Dat levert goed wat op. Want ik dacht ook nog, van als er iets anders wordt aangereden, een dier, dan ligt daar natuurlijk ook... dan ligt daar gewoon in principe een dood dier, dat die roofvogels daar misschien ook in geïnteresseerd waren. Zeker, ja, absoluut. Ja. Maar dat levert dus niet die aantallen roofvogels op die anders gewoon langs de weg zou zien. Het gaat echt om, omdat dus... daar gewoon langs die weg gewoon heel veel te eten is... in de vorm van muizen en andere beestjes, zeg maar, die in het gras zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat die roofvogels aantrekt. Is het problematisch dat ze zo dicht bij die snelwegen komen dan? Normaal gesproken niet. Normaal gesproken zijn, die vogels die zijn dat gewend. Ze weten gewoon het gevaar van auto's en zo. Dat kennen ze goed. En meestal zie je ook gewoon heel weinig vogels langs de kant van de weg liggen. Ja. Dus dit is echt een uitzonderlijke situatie wat jullie collega gezien heeft. Als het dus inderdaad roofvogels zijn geweest. Hè, want ik begin nu toch echt wel een beetje te twijfelen. Ik zal zometeen eens even kijken of die op een afstand ook een beetje fatsoenlijk kan lezen en schrijven. Anders zou u dat toch weten als daar tientallen roofvogels zijn aangereden? Ja, dat zou eigenlijk dan toch wel bekend moeten worden. En dan zou het ook... het zou heel gek zijn dat het specifiek op die plek het geval is. Maar ja, ik bedoel, wat dat betreft is natuurlijk... kun je altijd bijzonderheden en uitzonderingen verwachten. Maar het is zeker niet iets wat gewoon breed in Nederland voorkomt... of in bepaalde delen van Nederland veel voorkomt. Dan had ik het zeker wel gehoord. Ja, nou, we gaan dat toch eens even wat nader onderzoeken. We weten in ieder geval dat er roofvogels in buurt van snelwegen komen. Om welke reden hebben we gehoord? En of dit op die A6 nu het geval was of niet, dat gaan we ook nog eens even verder uitzoeken. Dank voor de toelichting nu. Henk Siertsema. side. Remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you. Een liedje rood, hit en blauw over multicolors gesproken. De groep uit Den Haag, Son Mieu was dat. En ik kan vast verklappen dat ik morgen de nieuwe van ze ga draaien. Want die is er ook alweer. Als u nou ook die roofvogels hebt zien liggen... en u hebt er misschien een fotootje van gemaakt... want we gaan echt onze collega niet afvallen hier. Maar laat het even weten. Stuur het door naar villa.vdb@omroepmax.nl. Dan komt dat allemaal in orde. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. En die gaat in gesprek met de minister van Landbouw en Visserij, Piet Adema. Want die geeft een steuntje in de rug voor de vissers. Maar is dat genoeg? En Sophie, wat doen wij morgen in de villa? Op de gastenlijst zie ik staan viroloog Mark van Ranst... zeg maar de Belgische Jaap van Dissel. En een Lionel Messi-watcher krijgen we over de vloer. Ah, okay. En het niveau van Messi halen zij niet meer. FC de Rebellen. Morgen in de villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTT. Een programma van Max. Ster. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Uw accountmanagers doen een stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl.